Ma megnéztük Ádámmal, és meg lehet találni az e-mail címét a csatornának, csak sajnos kizárólag emberek tudják megtalálni. Robotok nem. Amúgy azt hiszem az AI-ja, a kapcsa, meg ilyen szarok, azok nem sokára irrelevánsak lesznek. Az a pipa, amire így rá kell kapintani. Hát igen, amiam azt mondja, hogy jelölt ki, hogy hol van a járda, vagy jelölt ki, hogy hol van autó, úgyhogy a ChatGPT már felismer képeket, az most offolódik. De van olyan, amiben nem is az kell, hogy felismered, hogy hol van valami, hanem csak nyomj egy pipát, hogy nem vagy robot. Az hogy lehet szintet kijátszani? Nem tudom ott mit néz, de valamit még néz szerintem. Nem csak azt, hogy meg tudod nyomni a pipát. Az, hogy igen, megvizsgáljon. Vagyok én, ez programozó csokker. Kezdjük el inkább az a... Ma laza adás lesz, nem lesznek hírek, kicsit beszélgetünk, aztán húzunk el. Beszélgessünk a Jól van ez ígyről, ha már megértük a századást. Az első századás az hiába tűnik elképesztő kiforrottnak. Hiába tűnt már az első annak, azért sok mindent tanultunk ebből az első századásból. Volt, amire nagyon ráéreztünk, volt, amire kevésbé, és ami még most is úgy érezzük, hogy azért sokat kell fejleszteni, de legalább azt megláttuk, hogy van igény erre. Igen, most beszélünk egy kicsit a múltról, aztán egy kis SWOT elemzést, vagy SWOT elemzést. Egy SWOT analízist fogtok látni. SWOT analízist fogtok látni. Ez az egyetlen, amit megtanultam, vagy emlékszem valamire még a egyetemről, aztán kicsit beszélgetünk a jövőről is. Mit szóltok? Amúgy van, sok előzménye volt, ugye a hat lépésben is voltak ilyen dumálós műsorok, hat lépésben is volt podcast, aztán fókuszcsoporton is a Tekivel néha nyomtunk reggel valamit, amikor csak így reggel ment egy live. Aztán alapból terveztem egy ilyen reggeli műsort, egy évvel ezelőtt akartuk elindítani, de akkor még egyszer nem volt meg az a háttér, hogy már el tudjuk indítani. Aztán volt a Csokival pár ilyen próbaadás előző nyáron. Szóval így szépen építkezett, és akkor valahogy éreztem, hogy a fókuszcsoport, ami a fókuszcsoport, az nem lehet, hogy örökre ezt csináljam, hanem ki kell próbálni új dolgokat. Kicsit át kellett állítani a mindsetet, mert akkor az volt, hogy jó, akkor most akkor nyomjuk ezt többen, mert ezt egyedül nem lehet csinálni, azt ehhez, mint látjátok, három ember teljes állása kellett, úgyhogy akkor ez be kellett fektetni ebbe, nem csak pénzt, hanem bizalmat is, hogy ez működni fog, és akkor ez egy kicsit ilyen szemléletváltást hozott a fókuszcsoportban, amit addig is nyomtam folyamatosan, csak az, hogy na jó, akkor most már ez egy elindult egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen milyen úton ez, hogy több ember dolgozik. Hát ez már egy vállalkozás, hogy több ember dolgozik benne. És ezt már egyel komolyabban kell venni. Amúgy is a műsor struktúrája, hogy naponta jelentkezünk, de hogyha valami vállalkozást komolyan nyomsz, akkor nem lehet, hogy amikor kedvem van, majd csinálom, gondolom. És akkor ez az, hogy valamire fixen számíthatnak az emberek, hogy minden reggel 9-kor a Twitch-en itt vagyunk, ugyanúgy minden hétköznap számíthatnak rá a YouTube-on a vágottra, ez egy ilyen komolyabban vehető dolog. Hát igen, meg ezzel mondjuk nagyon nehéz lenne versenyezni valakinek, aki ezt hobbi szinten csinál. Nem, ezt nem lehet. Ezért kellett, hogy előtte felépült valami háttér, ami egy kicsit segít ebben. De ez például a VR-tól, ez nekem példa volt, hogy ők látszik, hogy ők komolyan veszik. Ott mindig van. A internetet kombózták a tévének azzal a profizmusával, hogy ott nincsen, hogy amikor kedved van, és ez számomra példa volt, amit gondoltam, hogy jó, ha átveszünk, és annak biztos, hogy vannak youtuberek, akiknek ez furcsának tűnhet, mert bezár, nem olyan szabad, meg biztos vannak munkák, ahol még akkor csinálod, amikor akarod, amíg annak az a vége, hogy egész nap amúgy. De hogy amúgy ad a, hogy mondjam, egy ilyen jó keretet a napjaidnak is, hogy úgy élsz, mint egy normális ember. Fölkelsz reggel. Igen, de aki mondjuk komolyabban nyomja, és nem minden nap rakja egy videót, azok a youtuberek is azért minden nap dolgoznak. Szóval mármint... Hát kevés van, aki napi tartalmadjál. De igen, nem arra gondoltam most, de úgy, hogy így, amikor elindult a YouTube Magyarországon és felfutott, akkor így, mikor szórjak föl egy kihívás videót, meg ez volt. És jó, most, de abból most senki nem élt meg. Dehogy nem. Abból már megéltek? Dehogy nem, persze. És most már egyre többen kezdik ezt komolyan venni, szerintem. És ez például egy példára jól van ez így. De hogy igen, szóval én meg akartam mindenképp azt, hogy ne egyedül csináljam, és azt éreztem, hogy most ez viszonylag előre a fejemben volt, hogy milyen lesz ez a műsor, fejemben volt, hogy ez a Csokival működni fog. Tudtam, hogy a Sünnek a stílusa az nagyon jót fog tenni nekünk, úgyhogy ez így nagyjából ez volt a fejemben, amikor kitaláltam a műsort, és ez meg is valósult. És akkor érzi az ember, hogy ezek a részek együtt egy nagyobb egységet alkotnak, ami sokkal erősebb szerintem. Így. És akkor innentől kezdve már nem is az ember a lényeg, mert egy ilyen YouTube-nál általában az ember a lényeg, hogy egy embert követsz, mint a fókuszcsoporton is annó. Azért, mert ott egy ember volt, de ezt szerintem ezt okosan, de szerintem lehet bővíteni, hogy egy ilyen csapattá, ami ott tesz neki, és a műsor a lényeg. Most igen. És a Csokinak van igaza, mindig, azt tudjuk, de az a lényeg, hogy a műsor jó legyen. És én szívesen leszek egy pöcsfejű, akit utálnak, hogyha cserébe a műsor jó. Nekem az a dicséret, hogy a műsort szeretik. Az, hogy engem szeretnek-e benne, az már nem olyan lényeges. Jó van, Ádám, de közben neked is szétszopkodják a seggedet. Nem, azért, nem. Amúgy ez ilyen hullám vagy. Néha ja, szeretnek, mondom. Néha nem. Hallottam, hogy most a Redditen is vita alatt. Ma megint? Az Isten áldja meg. Amúgy nekem bejön ez a, hogy mondjam, szemléletváltás, hogy most üzleti szinten is figyeli az ember, mert ez magával vonz egy csomó dolgot, ami amúgy művészeti szinten is segít, hogy lehet bővülni, hogy lehet új dolgokat csinálni, hogy amikor már 3-4, meg ki tudja a jövőben hány ember megélhetés lesz, ezt komolyan kell venni, és ezt figyelni kell, hogy ez fenntartható legyen. De ez számomra motiváló, és azt érzem, hogy valahova tart az egész, és nem az, hogy csak így addig nyomom a fókuszcsoportot, amíg meg nem unja mindenki, hanem az, hogy bazeg, igenis. Látszik, hogy építkezünk valami fele, és hogy látod a lehetőségeket, és látod, hogy tényleg építkezik, nem csak szeretnéd. Szóval ennek ilyen szinten sokkal jobban érzem magam így ebben, mint hogyha mondjuk még ugyanazt csinálnám, mint egy éve. De neked ez nagyobb váltás volt. Mesélj. Hát én meg pont azt akartam mondani, hogy ez a része, hogy itt vagyunk már reggel 8-kor, és akkor elkezdünk dolgozni, az nem volt egy nagy váltás. Viszont arra emlékszem, hogy eleinte ezt én is ilyen szabadabban fogtam föl. Szóval azt gondoltam, hogy ezért gyakorlatilag lenyomjuk a műsort, és onnantól kezdve már így valahogy összerakjuk a holnapit, tök mindegy mikor. Viszont mióta azt csináljuk, hogy így ameddig te is benn vagy, addig benn vagyok én is, hogy meg tudjuk beszélni az összes részét. Azóta azért szerintem sokat nőtt a hatékonyság. Amúgy ebben nem is gondoltam bele, de ez most, hogy így mondod, hogy ténylegesen egy ilyen munkaként kell felfogni. Hogy nem, tehát akkor sem úgy álltam hozzá, hogy így leszarom az egészet, majd lesz valahogy. De egyszerűen az, hogy mint egy irodában, mint bármelyik irodában, ahol dolgoznak az emberek, leültök, ott vagytok együtt, bármi probléma van, a másikat meg lehet kérdezni, bármi ötletelés van, akkor nem egyedül kell ötletelned. Ez sokat tud javítani a hatékonyságon, és ezzel most nem legitimizálni akarom a home office hiányát a kormányzatban, ezt szeretném itt leszögezni. Szóval nekem ilyen szempontból nem volt egy nagy váltás, hogy minden nap be kell járni egy munkahelyre, és dolgozni kell. Ja, igen, ez a vállalkozós dolog. Nyilván mi tudom, mert youtuberek vagyunk, semmit nem dolgozunk, de pont ez van benne, hogy amióta ezt csináljuk, meg mióta fókuszcsoportot csinálom, már egyedül is, amikor már munkaszinten nyomtam, sokkal többet dolgoztam, mint előtte alkalmazottként amúgy. Mert egyszerűen, amíg a saját dolgodat építed, addig nincs olyan, hogy amikor másnak dolgozol, akkor szívesen lejár az időd, azt ott hagyod. De amikor a saját dolgodat építed, akkor nem tudod csak úgy ott hagyni, főleg, hogy nincs is kire. Nyilván ezen majd dolgoznunk kell, de hogy ez olyan, nem olyan munka, hogy csak így le tudod tenni 4-kor, hanem otthon is még. De most úgy van általában, hogy ha jól van ez így, azt ugye ketten lenyomjunk, utána a Csoki az, aki főleg keresi a holnapi, másnapi híreket. Nagy nézt, ő néz utána. Igen, ez van a munka megosztása. Jól van ez így, ez főleg te vagy, aki többet dolgozol ebben. Ja, hát most ez is azért hullámzó, mert amikor tudtuk akkor részét, akkor nem tudom, mondjuk jobban kidolgozott témákkal, emlékszem, volt, hogy te is ugyanúgy felkészültél belőle. Ja, volt olyan. De ezek... Nem azt mondom, hogy mindig van, amikor én találok egy hírt, hogy a Borka dobja be, de általában csak keresi tudatosan minden nap őket. Na, ebben volt nekem is valóban váltás, ez most, hogy mondod így, eljutott az agyamig. Hogy valóban nincs az, hogy volt régebben olyan munkahelyem, ahol megkövetelték, hogy te 8:00-kor körbejárt a főnök, és akkor megnézte, hogy mindenki benn van-e, és aztán 5:02 körbe ment, vagy nem tudom, 5 óra előtt 2 perc, hogy mindenki benn van-e még. Ennyit tudott igazából valójában a munkánkról. De ennyi is érdekelte. És ott akármi volt, hogyha kigyulladt a számítógépem, én 5 órakor felálltam, és hazamentem. Majd el voltja valaki. Nyilván most ezt nem lehet összehasonlítani azzal, meg nagyon sok helyzetet nem lehet összehasonlítani azzal, de itt tényleg, itt inkább ilyen projektszemléletben vagyunk. Valamit meg kell csinálni, akkor meg kell csinálni. Meg ez a tök jó, hogy kívülről amúgy ezt lehet dicséretnek is felfogni, hogy valaki azt hiszi, hogy csak ide hányjuk, és vége van, aki csak így ránéz kintről egy videóra, de az, hogy valami napi szinten így működjön, az munka, de attól még lazának kell tűnni és szórakoztatónak, úgyhogy ez a kombó, amit el kell találni, és ez nem mindegy, ez érdekes, de... Ja, meg nem tetszik neki, hogy csináljon jobban. Szóval úgy van, hogy igen, a Csoki ott keresi híreket, meg amúgy ő is a nagyobb projektekben ugyanúgy benne van, közben ugye én meg a fókuszcsoportot, meg hát most nem is a fókuszcsoportot dolgoztam egy csomót, hanem rengeteg egyéb dolgot próbálunk így megalapozni, amit majd hosszú távon működnie kell. Én csinálom meg a borítókat, aztán este én időzítem ki a videót, meg rakom föl, meg ilyenek, és akkor mellette próbálok heti egy fókuszcsoportot is megcsinálni, meg most megpróbálunk csinálni majd turnét, meg webshopot, meg nagyobb forgatásokat tervezünk, meg most próbáljuk kialakítani igazából az a sok munka, hogy egy workflow-t, ami működik, és ami úgy is működik, ha mondjuk valakiképp nem ér rá, és azért is már van ugye a sűn, meg hát minden nap szenved a videókkal otthon. Neki nem tudom, hogy milyen a napja, nem tudom, hogy mikor kezdi a vágás, vagy mi. Azt úgy van, hogy reggel bemegy a gymbe, ott övöldözik. Cseszett részegen vágja az adásokat, és aztán amikor azt mondja, hogy bocs, már megúszós lesz, akkor is látszik, hogy egy csomó munka van benne, szóval ezek nem ilyen megúszós a vágás sem. Nagyon pöpecül meg vannak szerkesztve, szóval ez is egy olyan dolog, amit mindenképp szerettem volna, hogy ez a műsor csak úgy tud műsor lenni, hogyha nem csak így felrakjuk a vágatlant, hanem tényleg egy feszes vágás van, a legjobb részek vannak csak benne. Nézd! Takarod. De aranyos galamb szállt ide. Ez egy balkáni gerde. Igen? Igen. És még akár még hozzárakva plusz ilyen kreatív dolgok, szóval ez ennélkül nem működne. Folyamatosan keresünk új vágókat, és még fogunk, de már itt a Roli, aki csomószor besegít nekünk, akár jól van ez így, akár fókuszcsoportban, mert nem lehetne máshogy, mert a sűn heti öt adás az öt nap, az egy egész munkahetet kitesz, szóval a fókuszcsoportot meg már más vágja. De néha ugye van, hogy a sűnéknél mondjuk nincs áram, Csepelen ez gyakran előfordul, és akkor be tud ugrani a Roli. Vagy éppen pörcs van. De vágják így a hálózatról. Szóval igen, most már próbálunk ilyen dolgokra figyelni. Aztán, ami érdekes volt egy 100 adás alatt, mert amúgy ilyen egyéb verk dolgokból, vannak verk videóink, meg hogy így hétköznapjainkból, hogy amikor ilyen office-osan itt dolgozunk, abból néha rakunk fel a Patreonra. Szóval nem fárasztunk mindig mindenkit. Ezzel a Patreonon szoktak ilyen extra ilyen dolgok lenni, hogyha valakit érdekel. És aztán egy 100 adás alatt azt most ezen a héten éreztük, hogy most valami áttört. Tudom, hogy már 10 000 nézőnél is mondták emberek, hogy hát ez ebben ennyi van, ez max ennyi, de most már lassan ott tartunk, hogy kb. Ilyen 60 000... Ilyen 10 000 a felzél, hát 6 nem tudom, lépés. A fókuszcsoportnál. És mit akartam mondani, hogy amikor indultunk, akkor nyilván segített a fókuszcsoport, akkor mondjuk megvolt a 60 000 néző, jó esetben egy adásnál átlagban, de most már ott tartunk, hogy 90 és 100 000 között van, szóval nőtt. És ez úgy látszik, hogy olyan gátakat kezd áttörni, ami most tényleg az elmúlt pár napban annyi megkeresésünk volt, hogy ide-oda menjünk, tévéműsoroktól kezdve minden, hogy úgy érzem, hogy most valami kalapba bekerültünk valahogy, nem tudom, hogy hogyan. Ez érdekes, hogy azért eléggé, hogy mondjam, nem ilyen PC-t nyomunk, elég politika is van benne, meg minden, ami ilyen szinten nem ilyen mainstream, de közben meg valószínűleg kurva nagy igény van rá, de ezt mondjuk a pozitív dolgoknál mondjuk, de hogy érdekes, hogy most valahogy, mintha elkezdtek volna, egyszerűen lehet, hogy most, ha valamit napi 100 000 néznek, arra már nem lehet nem figyelmen kívül. Nem tudnak már megkerülni. Hát igen. Tényleg fura volt, hogy úgy indultunk, hogy emlékszel, amikor a Lékhajóba beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy 30-40 000 nézőnél már meg fogunk elégedni, akkor megnyugszunk, hogy a sünnel hárman nem fogunk éhen veszni. Így van. Hogy gyakorlatilag nullára kijövünk. Ahhoz képest az tényleg nagyon kemény, hogy már az első hónapban ennek nagyjából a duplája. Az volt az érdekes, és attól ugye, hogy amikor átjöttünk külön csatornára. Mert ott arra számítottam, hogy most megnézte 60-70 000 ember jó esetben, de hogy akkor vissza fog esni a 20-30 000-re. És semmi visszaesés nem volt. Az nagyon érdekes. Felkapottakból ugyanúgy ki vagyunk tiltva, mint a fókuszcsoporta, de azt most már megszoktam. Én már nem tudom, milyen csatornát kéne csinálni. De most, hogy most úgy láthatóan növekszik, és még nem is kezdtünk el azon dolgozni, hogy ezt bizonyos buborékokból kitörjünk majd, de hogy most már ott vagyunk, hogy néha a 100 000 az simán benne van egy részben, vagy 90-100 000 között, és ami elképesztő amúgy. Igen, és amúgy itt pont ezzel a meghívásokkal kapcsolatban derült ki számunkra az is, nem, hogy egész egyszerűen a műsor formátuma az lehetővé teszi, hogy előbb reagáljunk mindenre, mint bárki más. Amikor meghívnak valami műsorba, hogy beszélj már valamiről, addigra azt már kétszer kitárgyaltuk. Igen, meg mire már a média többi része átveszi. Nem azért, mert mi figyeljük a dolgokat, de azért nem mi találjuk ki a híreket. Van, amit mondjuk mi kapunk föl, de ez a fókusznál is így volt, de hogy napi szinten van műsor, egyszerűen annyira gyorsan tudunk reagálni, akár reggeli hír, és már rögtön tudunk róla beszélni, és eljut 100 000 ember, és olyan, mintha tőlünk indult volna ki. Valószínűleg az amúgy is végment volna a médián, csak hát mi foglalkozunk vele először, mert annyira kevés az ilyen közélettel foglalkozó adás. Az, hogy miért vagyunk kitiltva, nem biztos, hogy ki vagyunk tiltva a felkapottakból, csak nem vagyunk jóváhagyva. Vannak youtuberek, akik nem kerülhetnek be. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem kerülhetünk be a felkapottakba. Ez van majd egyszer. De közben a Partizán meg bekerülhet, ez igen. Tök jó. Ja, az legalább értelmes is van ott, nem mintha a youtubereken kívül bárki figyelni a felkapottakat. De hogy igen, meghívnak minket ide-oda, most megyünk majd egy gimibe is hétfőn, amit most egyszer elvállaltuk, csak hogy kipróbáljuk. De most egyetemekre is megyünk majd. De amúgy azt most mondom, hogy azért nem kell szóval olyan témákba hívnak el minket egy csomó helyre, amiről fogalmunk sincs. Csak azért, mert beszéltünk róla az adásban. Szóval, hogyha mondjuk a korrupcióról kell beszélni, csak azért, mert mi beszélünk a korrupcióról, akkor nem minket hívjatok, hanem mondjuk a Hatházit. Tényleg az iszre és a domkorona sétány is az jó példa volt. Ja. Attól függetlenül, hogy mondjuk erdőmérnökként hozzá tudok szólni, ott vannak az átlátszós újságírók, akik felderítették. De értem én is, mi is hívunk a közös többszörösbe azért, mert ismert valaki, és fontos, hogy ismert emberek is beszélnek dolgokról, de mi azért szerintem nem vagyunk olyan ismertek, hogy érdemes legyen elhívni minket, meg nem tudunk előadást tartani egyetemeken olyan ilyen dolgokról, mi mondjuk a internetes tartalomgyártáshoz valamennyire értünk, arról tudunk beszélgetni, de hogy a többi dolog az a műsor része. Szóval ezt mondtam, hogy attól, hogy a Szellő István mondja be a híreket, nem neki kell nyilatkozni az összes helyen minden témáról, nem? Attól, hogy mi itt pofázunk, nem azt jelenti, hogy ahhoz értünk is. Szerintem ez már mindenkinek lejött. Én nem tudom, annyiban szerintem árnyaltabb a helyzet, hogy szerintem a Szellő Istvánnak egy súgógépe volt. Érted? Most téged is azért hívnak ilyenbe, mert úgy beszélsz erről, hogy az érdekli az embereket, és nekik meg az kell, hogy valaki olyan mondja, aki érdekli is az embereket. Lehet amúgy, hogy a Szellő István is nagyon utána járt a hírek hátterének, bár ez ugye úgy, hogy minden nap kétszer reggel meg este ott beolvasta a híreket, nem biztos, hogy erre volt ideje. Mi meg azért amennyire tudunk, annyira próbálunk utána menni a dolgoknak, ebből lehet azt sejteni, hogy mondjuk valamilyen rálátásunk van. Még hogyha nem is akkora, mint 1000 másik embernek. Igen. Meg az másik, amit úgy látszik, ezt te írtad fel, hogy nem éri meg. Mit mond a Sín? Nem, hülyeség. Ezt ne vegyük el, hogy fiatalként közéleti politikai kérdésekkel foglalkoztok, azzal elértetek olyan fiatalokhoz is, akik alapjáraton lefosnák ezeket, mert a legtöbb helyen olyan szárazon értesülnek ezekről a dolgokról, amik teljesen elveszik a kedvet attól, hogy érdeklődjenek vagy nyissanak ilyen irányokba. Ja, amúgy a közéletem, amúgy én is fiatalként azt hittem, hogy a politika az milyen, ez ilyen felnőttes dolog, de amúgy a magyar politika mostanában már inkább egy ilyen Monty Python, szóval szerintem azon lehet azért szórakozni, nem? Hát igen. Ezért el lehet jutatni mókásan is a fiatalokhoz. Ez is cél volt, hogy keverni a komolytalanságot a komolysággal, keverni az ilyen celeb híreket a politikával, és mostanában kevesebb ilyen komoly átívelő dolog van, de van pár, amit kitaláltunk, hogy egy egész részt szánunk egy ilyen komolyabb dolognak, de ezt akkor fogják megnézni előtte 10 részen keresztül, mert tök jól szórakoztak. Nem lehet, hogy állandóan komoly dolgokat. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy akár egy részen belül is keverve legyen komoly, komolytalan, személyes, vagy harsányabb, szóval így minden irányba elmenni egy ilyen olyan dolgot adni, ami így, hogy mondjam, így emészthető. Igen, és bár mondjuk én nem csak a bőrdeszksége miatt foglalkozok nagyon szívesen a politikával, hanem mert valami ilyen elementálisan fölbasz, amikor tényleg mindannyiunkkal kibasznak emberek, de teljesen igaza van ebben az Ádámnak, hogy nem is szabad beleragadni ebbe, mert látjuk, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik másról se tudnak beszélni. Ez azért nagyon unalmas lesz, és az élet meg tényleg nem csak erről szól. És nem John Oliver az jó példa. Mert arra nem, hogy nagyon utána járnak a dolgoknak, csak hogy próbál szórakoztatva átadni. Szóval SWOT elemzés, kezdjük a negatív dolgokkal. Igen, a gyengeségekkel. Mert nem árt, hogy ezt is látjuk. Csak ezt érted ide, ugye? Nem elfeledő, hogy ez egy szórakoztató. Mire gondolsz itt? A gyengeségeknél már is itt kifogásokat keresel? Igen. Vagy mire gondoltam? Mondd. Pontosan arra gondoltam, hogy álljunk meg egy szóra, álljunk. Szóval olyan dolgokat írtál, ami egy olyan profi műsortól lenne elvárható, ahol nem tudom, valami tényfeltárás történik, valami nagy igazságot ki akarnak mondani. Itt mi próbálunk objektívek lenni, de valójában azért a véleményünket mondjuk el dolgokról, és egy napunk van rá, hogy gyakorlatilag, jó, nyilván nem csak egy napunk van rá, de nincsen végtelen időnk, hogy összegyűjtsük az adatokat, és ráadásul gyakorlatilag ketten foglalkozunk. Jó, értem, de most ez azért fontos a gyengeségekkel tisztában lenni, nem azért, hogy most itt elsírd magad, hanem hogy ha szeretnénk fejlődni, akkor tudjuk, hogy milyen irányt érdemes fejleszteni. Jó, én ezt nem éreztem szóval a legfontosabbnak, csak megkérdeztem, hogy miért írtam. Jó, de nem kell megsértődni. De fontos látni a gyengeségeket, mert hogyha mondjuk felveszünk még egy embert, majd akkor tudjuk, hogy mi a gyengeség, amin a legtöbbet tudna javítani mondjuk egy plusz ember. Meg a SWOT-ban ugye a gyengeség az gyakran a lehetőség. Szóval mondjuk a beszéd, azt tudom, hogy az én beszédemet egy csomóan szidják. Szerintem valaki azt mondja, hogy semmit se fejlődtem a fókuszcsoport óta, amivel nem értek egyet, hogyha megnézitek az első Unfield-es videót, szerintem azért sokat fejlődtem, de még van hova fejlődni. De nem csak azért van szétvágva a videóink, mert nem tudunk beszélni, vagy nem tudok beszélni. Nyugodtan lehet élőben is nézni minket, és akkor megalapítani ezt. Talán úgy egyszerűbb, de azt tudom, hogy ott még van hova fejlődnöm, és dolgozom is rajta. Erre rájöttem, hogy ebben nekem is van bőven. Mindenkinek van. De senki se tanulja meg azt, hogy milyen. Tudod, ez olyan, hogy most nekem olyanokba is belekötnek, ami már egyszerűen csak ízléskérdés, hogy hogy mondok valamit. Az, hogy beszéljünk róla. Igen, például felénk így mondják. Ez van. Olyan, mintha ide jönne valaki tájszólás, és belekötné tájszólása van. Így beszélünk, és ezt lehet tanulni, de nem a SFN végeztük el azt, hogy mint egy színész, aki gyönyörűen beszél, és minden szót gyönyörűen artikulál. Bocsánat, hogy nem úgy beszélünk, mint a Noir. Ja, de az nem azt jelenti, hogy nincs hova fejlődni, csak hát mi átlag emberek vagyunk, akik ezt sose tanulták, pedig aztán 12 év alatt valamikor biztos belefért volna ez is az oktatásban, ha már sok fasságot tanultunk, de erről nem tanultunk. De nem én vagyok jó hatással Ádámra, hanem ő tanul. Aztán van a felkészületlenség, ami néha azért benne van, és ezt mi is érezzük, de ez ilyen. De rosszul is érezzük magunkat miatta, amikor így történik, úgyhogy, vagy én legalábbis, amikor így látom, hogy bazzen, hát ez nem úgy van kidolgozva, hogy kéne, akkor... Vagy így, igen. Vagy szóval... tegnap, hogy rossz videót linkeltél. Szégyeld magad! Hát nézzét, azt néztem a képen, hogy mennyire veresedek el, bazzen. Nagyon kényelmesen éreztem magam. Szóval, de mindenképp be fognak csúszni amúgy ilyenek. Nyilván tisztában vagyunk vele, és dolgozunk rajta. Egyszerűen nem lehet úgy műsor csinálni, hogy ne legyen valami hibája. A másik út, hogy nem csinálsz semmit. Úgyhogy ez nyugodtan ti is, hogyha elkezdtek valamilyen műsort, vagy valami nagy közönség elé kirakni magatokat. Mindenképp számoljatok, hogy akár mennyi dologra gondoltok, az internet nagy számok törvény alapján találni fog egy csomó gyengeséget. Szóval ez nem azt jelenti, hogy nem lehet, hogy csak a tökéletes dolgot rak ki az interneten, akkor soha semmi nem lenne az interneten. Főleg úgy, hogy bizonyos dolgok egyszerűen csak ízléskérdés, és lehet, hogy az, ami valakinek tetszik, az valaki nagyon idegesíti. Szóval ez ne vegye el senki kedvét. Minél több emberhez elérsz, annál több negatívum feljön veled kapcsolatban, de ez ne legyen, ne akadályozzon titeket abban, hogy ti is próbálkozzatok dolgokkal, mert tényleg egyszerűen az időnk is véges, a képességeink is végesek, az anyagi forrásaink is végesek, úgyhogy inkább azt kell megtalálni, hogy mi a legoptimálisabb, tudva a hibákat, mi az, amit max, amit ebből ki lehet hozni, szóval ezt kell megtalálni, mint mindenhol, az optimálisat, nem a tökéleteset. A hozzá nem értést is ideírtuk. Hát, de ja, bocsánat, ez de ezt én is odaírtam, mert egyszerűen, de igen, hogy ez egy napi műsor, amiben minden nap beszélgetünk dolgokról, az nyilván belefut az ember olyan dolgokba, amihez nem ért. Ez amiatt van, hogy egy napi műsort vezetünk. Meg nem hiszét, tehát nem mindenben szakértők vagyunk, nem biztonságpolitikai szakértőként beszéltünk a... Nem tudom, amikor valamit az ukrán háborúról beszéltünk, de nem erről szól ez a műsor. Ja, de amúgy próbálkozunk, de az segít, hogyha a nézők is tudják, hogy azért itt nem aranyigazságokat köpködünk, amit már sokszor elmondtunk, a fókuszcsoporton külön részt csináltam erről. A negativitás az is lehet egy gyengeségünk. Sokszor kritizálunk, vagy negatívan állunk hozzá a dolgokhoz, bár ez a magyar politikánál talán nem, meg a magyar közéletnél nem egy furcsa dolog. A negatív dolgok jobban gerjednek, többen kattintanak rá, jobban lehet kiakadni rajta, jobban lehet kiabálni. Mi is olyankor, amikor így kikiabáltuk magunkat, akkor úgy érezzük, hogy biztos vicces lesz, hogy valaki kiakad a kamerába, és akkor ez egy jól nézhető dolog lesz. De időnként próbálunk azért beiktatni olyan adásokat, amikor meg, vagy olyan blokkokat, amikor pozitív dolgokról beszélünk. Mi se szeretnénk ebbe kiégni. Yeah. Bántó tud lenni, lehet, hogy feleslegesen is ezt fölírtam. Most is gondolkozom, hogy az a műsornak valószínűleg jót tett, nézettség, de nem biztos, hogy csak az, de hogy néha az ember kiakad, meg nyersen fogalmaz, mint múltkor a szegény vénuszos lányjal kapcsolatban, de ilyenkor rá is játszik az ember, mert a műsor az műsor. De lehet, hogy néha feleslegesen megbántunk embereket, de közben azért ezek nyilvánosságot vállaló emberek, szóval nem szoktunk nem nyilvánosságot vállaló embereket direkt bántani. Szóval ezt is valahol el kell tűrni annak, aki nyilvánosságot vállal, mi is eltűrjük, de nyilván nem mindenki tűr ilyen jól. Szóval lehet, hogy néha megbánom, hogy egy kicsit nyersebben fogalmazunk, vagy nem gondolok bele, hogy ők is csak emberek. Akár szegény Vitya is, akit állandóan shamingelsz. Pont tegnap ezen gondolkodtam, hogy én azt gondoltam, most ezután, a hét után, ez így megfogalmazódott bennem, hogy múlt héten arról beszéltünk, hogy esetleg nem kéne már foglalkozni ezekkel a propagandistákkal, meg nem tudom, mert tényleg ez egy szélmalomharc, és aztán arra jutottam, hogy mégis muszáj valahogy foglalkozni velük, mert különben tényleg csak így engedjük őket, hogy nyomják az ő szarságukat, és a saját szájízük szerint befolyásolják a közbeszédet. Muszáj kiállni, és addig igen, ezt a szélvonalharcot addig folytatni, amíg nem rendeződik ez a helyzet, nem normalizálódik. És azt gondoltam, hogy ez egy például egy remek módszer, hogy addig szégyeníted meg azt, amit csinálnak, mert tényleg nevetséges, amit csinálnak, amíg már nem éri meg nekik, mert akkora szégyen lesz. Amíg már mindenkinek csak az fog eszébe jutni, hogy... De már most is. A megafonról már most is mindenki. De neki lepereg, már a sorosisták, mert annyira meggyőződéssel Orbán seggébe vannak, hogy lepereg róluk az összes ilyen. Szerintem nagyon sok ember van, aki magát konzervatívnak vallja, és ezek így felugranak, így észre se veszi azt, hogy igen, de nem kéne, hogy nem tudom, gyerekeknek táncoljanak transzvesziták, és akkor így elmegy mellette, és így nem is veszi észre, hogy ez mennyire rendkívül bomlasztó, és azoknak szerintem ki lehet nyitni azzal a szemét, hogyha hangosan nevetsz ezeken, és ez egy ilyen szempontból egy jó irányba viszi a társadalmat, csak abban meg nem gondolunk bele, hogy ez a Apátinak, a Bohárnak, meg a Deák Daninak személyesen hogy esik, és nem szeretnék nekik álmattan éjszakákat okozni így a személyiknek, meg nincs. De igen, csak hogy valahol ebbe is meg kell találni a középutat, hogy meg kiemelni néha. A legkevésbé sajnálom a propagandistákat, akik folyamatosan ferdítenek és hazugnak másiktól, igen, hogy szegény nem fog tudni aludni. De nem akarom, milliárdokon basszát az embereket. Nem akarom, hogy öngyilkosok legyenek miattunk. Áll. Nem lesznek, hidd el. Van akkor a kognitív diszonanciájuk. Te soros ember miatt nem lesznek öngyilkosok. Azért, mert nem bár csoki bántja őket. Ja, csak a másik oldalon meg ez is, tehát mindig, mikor valakibe így beállítod a kést, az valahol neked is hárt. Ez viszont, ha más nem, akkor erre oda kell figyelni, hogy mi se égjünk ki ebbe, de tudom, mondom, én azt sem akarom, hogy ők leugorjanak sorba. Nem, nem fognak, nem miattunk fognak, hanem egyszer a piaci alapon kell megélniük majd. Az empátia hiányát is felírtam, az ezt kapcsolódik, hogy néha biztos tudunk nem túl empatikusan megfogalmazni, bár szerintem az erősségünk is, hogy azért próbálkozunk empatikusnak lenni mindenfele, de tudunk a másik oldalra is, igen. Azt is felírtam, hogy repetitív tud lenni, amikor ugyanazon a témán rugózunk ezredjére is, ezt én is érzem, hogy ennek egy kicsit majd sokszínűbbnek kell lenni az adásnak. Mert repetitív tud lenni, amikor már harmadjára. De mondjuk van olyan téma, ami nyilván elkezdjük, és aztán tovább megy, mert reagálnak rá az emberek, új dolgok derülnek ki, de attól még bele tudunk ilyen loopokba kerülni, hogy ugyanazon rage-elünk több adáson keresztül. Mert repetitív tud lenni. Igen, ide írtam még az egyoldalúságot, mert ha bár nem értünk mindenben egyet, de mivel az esetek nagy részében mi ketten ülünk itt, ezért nagyjából tényleg ez az a spektrum, ami meg tud jelenni a műsorban, és alapvetően nem is cél, hogy mindig mindenféle embereket itt bemutassunk, arra van másik műsor. Úgyhogy... Ja, ezt szokták mondani, hogy miért nem ül egy ilyen ember? Miért nem egy szakértőt hívunk, mint hogyha minden részben csak így ide ülne egy szakértő? Miért nincs gender equality, de egyszerűen nem tudunk mindent lefedni. Ez egy műsor, amit mi csinálunk. Nem a mi dolgunk az is, hogy mindenkinek platformot adjunk, úgyhogy közben van egy saját műsorunk. Szóval most nem lehet elvárni, hogy itt mindig üljön egy nő mellettünk harmadiknak, csak azért, hogy legyen egy nő. Mert akkor csináljanak a nők is egy ilyen adást például, de amúgy szívesen látunk bármikor, meg majd lesznek is a jövőben, de ezt se értem, amikor azt mondják, hogy hát miért nincs ott mindig egy nő. Ez nem egy érv szerintem. Szóval most... Igen, és amúgy nagyon könnyű bekerülni amúgy ebbe a műsorba. Tehát, hogyha valakinek valami nem tetszik, vagy valami a saját véleményét el akarja mondani, és egy videóban megfogalmazza, és ezt feltölti, ezt egy telefonnal fel tudod venni, a telefonon meg tudod vágni, és fel tudod tölteni. Szóval, hogyha valaki a véleményét hallatni akarja, szerintem nagyon könnyen a mi látókörünkbe is bekerül. Ezt te írtad ide? Igen, meg nincs egy kiárt út. Nem, tehát én ez egy gyengeségünk? Ez szerintem egy gyengeség, vagy nem tudom, igen, mert ez egy olyan utat választottunk, ahol nem akarok nagy szavakat használni, de valamilyen szinten úttörő ez a műsor, mert az interneten... De ez most gyengeségnek írtad föl? Akkor lehet, nem tudom, ez hogy a fenyegetésbe rakjam el. Ez mint a maximalizmusa? Nem. Akkor lehet, hogy ez inkább egy veszély. Ja. Igen, hogy nem látjuk, hogy mik azok a csapdák, amikbe bele lehet lépni. Hát ide most felírtam a fenyegetést, ez nagyon sokat. Jó, akkor ez volt az első. Akkor ez volt az első, mert most jönnek a fenyegetések, ami a SWOT elemzésnél. Amúgy nem tudtam, hogy tudok-e írni, de amúgy nagyon sok fenyegetés van a műsorra, ami majd ezt a fölívelést ezt szét tudja cseszni. Ide elsőnek írtam, ami elsőre szemlított a kormánypropaganda, ami most tudomást szereztek rólunk, hogy néha ránk, nekünk is oda kell bökni, de hogyha tényleg egyszer nagyon sok emberhez elérünk majd, vagy rájönnek, hogy mennyi ember néz minket egyszer, és ez zavarni fogja őket, simán benne van, hogy elkezdenek lejáratni minket, akár kitalálnak hülyeségeket, és ez megcsorbíthatja, hogy a mi nevünket, hogy ők valamit csak elhintenek, hogy te most ilyet csináltál, vagy akár lehet teljesen kamu, de attól még ez benne van, sajnos. Igen, és elég nagy a média gépezet, hogy akármit elterjesztenek. Ezzel kapcsolatban azon szoktam gondolkodni, hogy amíg önazonosak vagyunk, és már pedig azért nagy részt azok vagyunk, addig nehezebb megfogni az embert, mint mondjuk egy politikust, aki 10 éve politikus, és mindig egész életében már politikus szeretne maradni. Jellemzően ellenük működnek jól ezek a lejáratások, meg az olyan celebritások ellen, akiknek nem tudom milyen vaj van a füle mögött, azokkal is nagyon könnyű elbánni. Hát mi olyan osmányságokat mondunk, szóval az nehéz utána még meglepni bárkit. Igen. Bármi dolgunkkal. De nyilván lehet találni nekünk is a múltban olyan kijelentéseket, amiket ki lehet ragadni, és akkor csúfságként itt előtárni, de ez pedig az organikusan így a fejlődési ívünknek az egy része. Ilyet biztos, hogy bárkivel lehetne találni. Hát az kérdés itt, hogy mennyire félünk, hogy a családunkat bevonják, reméljük nem. Ez volt kérdés, valószínűleg nem lesz rá időnk, mert Instán feltettem, hogy valakinek bármi kérdés, hogy például szerepelni fog-e az Orsi. 6 lépésben volt az Orsi, vagy bizonyos barátaink, családtagjaink, ugye? Apád. Apám az fog még, de őt már mondtam, hogy ez ilyen, hogyha megkapja a magáét, hogyha idejön. Neki még van is mit féltenie, de mindegy, az a lényeg, hogy nem annyira, mondjuk az, igen, a 6 lépésben sokkal több barátunk szerepelt, vagy az Orsi is szerepelt, de egyszerűen úgy érzem, hogy ez már két dolog, egyfelől nem szeretném annyira, ez már egy a 6 lépés, ez egy más, ez egy safe space volt, ez nem az. Itt óvatosan szerepeltetünk ilyen barátokat, rokonokat, meg ilyen párunkat, mert egyszerűen ez egy minden szar a nyakába ömlene, amit nem gondolom, hogy neki ezt el kéne viselni. A másfelől meg nekünk is szerintem jót tesz az, hogy az otthoni közegünk, egy csomó, a barátunk nagy része nem ezzel foglalkozik, a családunk nem ezzel foglalkozik, és hogy így el tudjuk választani, hogy otthon nem folyik bele a magánéletünkbe ez a műsor ilyen szinten, és ez szerintem ez egészséges, hogy otthon nem ezen kell pörögni, hogy még ezt is együtt csináljuk, érted? Érted, mire gondolok? Mert mondjuk egy ilyen youtuber, aki kiteszi az egész magánéletét, az amikor az nincs hova elbújni. De amikor mi itt nem a magánéletünket rakjuk ki, akkor tök jó úgy, hogyha kikapcsoljuk, hazamegyünk, akkor úgy érzed, hogy ez egy olyan közeg, vagy akár a barátokkal, mikor találkozol, nem ez a téma feltétlenül, ugyanúgy ez a, mint a többiek munkáját is megbeszéljük, ez is egy munka, de hogy így ez egy, ad egy ilyen egészséges távolságot, meg látásmódot arra, hogy nem az egész életünk a kamerák előtt zajlik. Szerintem ez kell is ahhoz, hogy egy ilyen kicsit egyensúlyba kerül. Igen, és szerintem is amúgy fontos, fontos is érezni ezt, mert a, nem csak az, hogy, hogy mi nekünk is legyen más az életünkben, ahova bármikor vissza tudunk lépni, hogyha úgy érezzük, hogy agyon nyom minket ez, ami nem tudom, hogy a rólunk beszél a pohárban. Nem tudom, mondtam valamit, de amúgy marha érdekes, és nem tudom, hogy neked volt-e ilyen, de én most vettem először észre, hogy például vannak olyan baráti haveri kapcsolataim, amik elkezdtek egy kicsit megváltozni. Igen. Uh-huh. Nem tudom, mert nekem az a jó szerintem, és az előnyünk nekünk, hogy mi már ilyen viszonylag, főleg így te ugye jól van ez így, hogy viszonylag későn kerültél be, és nem tizenévesen, hanem már van egy kialakult baráti társaság, kialakult a személyiségünk valamennyire, hogy nem tudta teljesen eltorzítani. Az más, amikor 16 évesen beesel a youtuberség világba, és az összes haverod youtuber, és a faszom tudja, hogy hogy van ez. Igen, de nem is arra gondoltam, hanem nekem mondjuk most nem tudok, nem is tudnék nevet mondani, hogy ki volt ilyen, de azt viszont tudok mondani nevet, hogy ki az, aki szólt ezzel kapcsolatban, vagy nem tudom, a Piata mondta, hogy ő nem is nézi direkt a videóinkat. Igen. Mert hogy mert gyűlöl engem. Azt mondta, hogy attól tart, hogy ő benne változik meg a kép, ami rólam kialakult benne, és ő neki érdekesebb az a kép, meg fontosabb az a kép, az, ahogy megismertük egymást, meg ami ennek megismert, mint hogy megismerje ezt az oldalmat, és valami más kép alakuljon ki benne. Mert én is észrevettem, hogy voltak olyan emberek, akikkel nem tudom, annyira ritkán találkoztam, vagy nem tudom, hogy így elkezdett, tehát ez a közéleti persona, amit így ismernek az emberek, hogy így az elkezdett így kiszorítani engem, mint a földre köpős, normálisan ott így egymás között beszélgető ember, vagy nem tudom. De amúgy ilyen szinten azért dolgok. Nincs szerintem ebbe a nagy veszély, mert én is nézek embereket, akiket ugyanúgy ismerek, szóval, és de hát ez lehet, hogy én látom a másik oldást, de hogy annyira nem vagyunk mások itt. Fel van fokozva, meg van vágva, gondolom. De amúgy ugyanolyanak vagyunk, mint élőben, hogy ilyen szinten lehet, hogy ez nyilván változik az ember, de szerintem egészséges változások is vannak, amikor, de hát mindenki változik alapból. Szóval az, amikor azt mondják, hogy egy youtuber, nem mi, mondjuk 20 éves, amikor elkezdett követni, és most már 30, és jaj, megváltozott, milyen jó! Milyen lenne azok, hogyha az ember 20 és 30 éves kora között nem változna, az kurva szomorú lenne szerintem. Az ember az változik, felnő, na mindegy, erre még visszatérünk, de amúgy nem. Itt ide írtam a kegyvesztettséget, ez így, az azért írtam fel, mert ilyen van, hogy egyszerűen az embert, hogyha sokáig kint van a pofája az interneten, eljön egy pont, mindig egy ilyen peak pont, hogy egyszerűen hirtelen annyira, ha nem mondom, hogy mi ott vagyunk, de hogy el lehet érni ezt a pontot, hogy nagyon népszerű vagy, és emiatt... Jó, menjél. Istenem, a hang. Szóval ez századás alatt sem sikerült megoldani, de most talán jó. Szóval van, hogy egyszerűen annyira népszerű lesz valaki, hogy egyszerűen már csak azért is elkezdik az emberek idegesíteni őket. Ez egy ilyen mindenki, ez van, aki az interneten van, zenész, videós, mindegy. Nagyon népszerű, akkor mert annyira népszerű, hogy egy csomóan elkezdik emiatt már átmarsz, már nem olyan jó, most már utáljuk, és akkor egy kicsit lemegy a népszerűségebe. De hogyha ott nem hagyja abba, és konzisztensen nyomja tovább ugyanazt, akkor utána megint visszamegy, mert egy konzisztenséggel évekig vissza lehet építeni ezt az évet, de ez mindenkinél így van. Amúgy ezt most mondhatnék egy csomó példát, hogy mindenki eléri a píket, akkor valamiért egy kicsit megutálják az emberek, és aztán ezt vissza lehet megint építeni. Ezer példa van erre. Ez is egy ilyen fenyegetés, hogy egyszerűen most lehet, hogy lesz annyira népszerű műsor, és csomóan emiatt egy kicsit elegük lesz belőle. Ez nem baj. Majd visszatértek pár év múlva, ha még megy a műsor. Igen, de és ehhez kapcsolódik szerintem az, hogy tudni kell megújulni, amit írtál, hogyha esetleg nem sikerül megújulni, hanem beleállunk egy ilyen megrekedés van. Hogyha megrekedünk, igen, akkor valószínűleg előbb eljön ez a kegyvesztettség. De hogyha meg tudunk újulni, hogyha tudunk haladni magunkkal, akkor meg a korral. Amúgy igen. Te megújulástól annyira nem aggódok, mert nekem állandóan inkább azt kell visszafogni, hogy ne mindig egy új dolgot csináljak. Amíg próbálok új kreatív dolgokat kitalálni, mindig jól van az égyet, és szeretnénk fejleszteni a helyszínriportokkal, meg stb. Egy csomó ötletünk van, csak energiánk nincs. De hogy addig szerintem meg leszünk. De van olyan, hogy valami meg tud rekedni, és azt veszed észre, hogy 5 éve ugyanaz, az nem baj. Vagyis az nem jó. De itt ide írtam, hogy fenyegetés az, hogy egyszer csak canceleznek, mert annyi ocsmányságot mondunk, és valaki egyszer lehet, hogy tényleg ocsmányságot mondunk, egyszer lehet, hogy egyszer nem érti senki majd az iróniát. Ma most is egy csomóan ugye utálnak, mert szexisták vagyunk, meg azok vagyunk, meg gyurcsányisták vagyunk, meg fideszesek vagyunk, minden vagyunk. Nehéz cancelezni azt, aki tényleg őszinte és önazonos, és felvállalja ezeket a ocsmányságokat, de az biztos, hogy lehetséges, hogy canceleznek minket. Az, hogy arrogánsak leszünk, az is egy fenyegetés, hogy elhisszük majd nagyon. Most is van, aki azt hiszi, hogy elhisszük nagyon, de nem hisszük el nagyon. De lehet, hogy van egy egészséges önbizalmunk, amiben segített ez a dolog, de szerintem egy egészséges önbizalom az nem baj. Ez is olyan, hogy valakinek ez már sok, van, aki meg azt nem szereti, valaki tutyimutyi. Mindegy, benne van az arrogancia, de nem biztos, hogy akkor lesz, amikor mondjuk valaki éppen nem ért velünk egyet, és akkor ezért ránk süti, hogy most arrogánsok voltunk. Szóval ezt is nagyon nehéz megítélni az internet alapján, hogy most mikor van rossz irány, mert csomószor valaki hú, most ezzel nem értettem egyet, és ezért most megmagyarázom azzal, hogy biztos azért, mert már seggfejek vagytok. Meg van olyan, hogy egyszerűen csak meguntad. Nem, szóval nehéz kommentek alapján ezt leszűrni. Ide írtam még azt, hogy egy buborék, az is egy fenyegetés, hogy egy buborékba benne ragadunk, és nem próbálunk, vagy nem tudunk kitörni. Az is egy valós veszély. Az, hogy szétaprozódunk abban, hogy most próbálunk más műsorokat, más csatornákat is vinni, és egy ahelyett, hogy ezt jól megcsinálnánk, egyszerűen csak szétaprozódunk, azért próbálunk azt, hogy ahogy fejlődünk, egyre többen legyünk. Szerintem ez is fontos. Ezzel szerintem lehet orvosolni, és igen, fogjuk is tudni. Igen, és a kiégés, az szoktam érezni. De egyelőre még megvagyunk. Amúgy ez nagyon durva volt, amikor elmentem egy hétre sielni, és utána visszajöttem, és ilyen mint hogyha újjászülettem. Ja, erre figyelni kell. Igen. Majd lesz nyáron szünet, én is elmegyek pihenni, a Csoki is elmegy pihenni, a Sün is elmegy reméljük pihenni, de hogy de erre majd jövő héten visszatérünk, mert erről megmesélek egy fontos tanulságot, amit remélem, hogy ti is megfogadtok. De akkor most a sok gyengeség és fenyegetés után kiemelhetünk pár erősséget, mielőtt befejezzük a műsort. Például az, amiért miért szerintem ennyire is fölfutott ez az egész, mert egyszerűen nem csak azért, mert milyen kurva jók vagyunk, hanem mert nagyon hiánypótló az, hogy egy naponta jelentkező online, közélettel is foglalkoztató, de szórakoztató műsor, az egyszerűen nincs. Nincs. Én keresgéltem, és amúgy még angol nyelvterületen sem nagyon találtam. Amúgy azon is gondolkoztam, hogy ha Amerikában lennénk, vagy angol lenne az anyanyelvünk, akkor vajon több esélyünk lenne, most kurva nagy ilyen milliós feliratkozókat el lehetne érni, vagy pont, hogy mivel sokkal nagyobb verseny, nem lehetne. Nem, mert nincs ilyen szerintem, szerintem már iszonyú ilyen luxus házaink lennének lehet. Los Angeles. Jobb is. Jó. Na, majd egyszer is jönk egy angol csatornán. Olyanok lennénk, mint a Jake Paul. Na mindegy, az biztos, hogy ez is segít, hogy egyszerűen nagyon kevesen foglalkoznak ilyenekkel. De hát nyilván ennek van egy belépési küszöbe, az, hogy ezt naponta konzisztensen nyomd, az tényleg lehet egyedül is nyomni, szerintem ez nem véletlenül akartam nem egyedül továbbvinni, az sokkal szórakoztatóbb, ha ketten vagyunk, tudunk egymásra reagálni, beszélgetni. A One Man Show az egy bizonyos szint fölött szerintem azon sokkal többet tud adni, ha ketten vagyunk. Biztos van, akinek az is működik. De. Van, ami működik. Most is szoktunk csinálni olyan videókat, de attól még jó dolog, hogyha nem csak a internetre tudsz reagálni, hanem tényleg ilyen interaktívan egymásra is. Lehet vitatkozni. Erősségünk az, hogy spontán, szerintem az, hogy nincs előre megírva, spontán, ez gyorsan tudunk reagálni egy új híre, de a spontán az is, ahogy reagálunk, szóval sok spontán dolog van benne, ami szerintem segít. Ez a spontanitás, meg ez az, amit írtam még, őszinteség, közvetlenség, ezek olyan dolgok, ami a tévéhez szokott embereknek nem olyan magától értetődő, de ezt az is egy kívás, hogy ezt hogy lehet egyre profibbá és jobbá tenni a műsort, úgy, hogy megmaradjon a őszintesség, a közvetlenség, ez, hogy ilyen spontán az egész. Mert lehetne sokkal profibb, de szerintem ez egy szép íze ennek, hogy ilyen őszintén, cenzúramentesen tudunk nyilatkozni. Szerintem ezt meg kell tartani. Ide tartozik szerintem a szókimondás és a függetlenség is, és a függetlenség talán 10 évvel ezelőtt még nem kellett volna ide berakni, de most már igen, szerintem nagyon, nagyon kevés független médium van. Hát igen, ezt tudom, hogy el fogják vitatni tőlünk, de egyszerűen a függetlenségre nem arra gondolunk, hogy nincsenek preferenciáink ideológiailag. Vannak. Saját világnézetünk. Van, de függetlenek vagyunk anyagilag, mert jön a Twitch-ből bevétel, itt a feliratkozók, ugye jön a YouTube-ból, a reklámokból, vagy hogyha a prémiummal nézed abból, Patreonból bevétel, jön a szponzorokból, hogyha van szponzor, majd jön a merch-ből is, Szóval ilyenekből összetevődnek, és azért föl lehet vinni a dolgokat. Most két csatornán megy, és mindegyik egész jól. Most a fókuszcsoport viszonylag takaréklángon megy, de az is köz Dávid Szelei. Például ebből élünk, hogy a Dávid Szelei adja a feliratkozásokat. És nem lehet megvásárolni azt, hogy x héten ennyi, egy héten x alkalommal bejöjjön valaki, és elmondja a véleményt. Tudom, hogy nehéz, és ezért pörögnek ezen a megafonosok. El sem tudja képzelni, hogy meg lehet élni piaci alapon, de meg lehet élni. De azért nem nehéz elképzelni, hogyha egy műsort csinálsz, ami naponta 100 000-en nézik a csatornádat, akkor elképzelhető, hogy azért meg lehet élni, nem? Azért érted, de a hírtévé kevesebb emberhez jut el a főműsor időben, és ő is megél valahogy. Én beírtam a kémiát és a hangulatot, és szerintem ez már a 6 lépésnek is többször hallottam, hogy ez volt az erőssége, hogy hogyan tudunk együttműködni. Ja. És ez szerintem nagyon jól áthoztuk ide, és ezt nagyon jól tartjuk is. Ja, hát biztos segít, hogy nem itt ismertük egymást meg az első műsorban. Ez biztos segít. És a vágás, szerkesztés, ezt is hozzátartozik, hogy eléggé feszésen van szerkesztve. Mindenki tapsolja meg a sünt, meg a rolit is. Nagyon de ügyesen. Nagyon, nagyon, hogy mondjam, nem elég, hogy itt azért viszonylag van egy műsor, hanem nagyon sokan szarul vágnak a YouTube-on. Úgyhogy én nagyon válogatós vagyok, mivel én vágóként dolgoztam sokáig, és nagyon kiválogattam, hogy kiválgat nekünk, de szerintem egyelőre nagyon jól válogattunk, úgyhogy igen. Perspektívát. A perspektívát nem tudom, azt műsor közben írtam fel, de már nem emlékszem, mire gondoltam. Ja, az, hogy milyen lehetőségeink vannak még. Hogy az az erőssége műsornak, hogy lehet élvezni úgy is, hogy nem értesz mindig együtt velünk, vagy sokszor nem értesz egyet velünk, vagy akár kormánypárti vagy, de hogy egyáltalán van annyira szórakoztató, hogy lehet annyira szórakoztató, hogy egyszerűen látsz egy perspektívát, amit amúgy nem biztos, hogy meg tudnál emészteni. Én geci unalmas karpás bajszú műsorokban. Szóval lehet, hogy nem értesz egyet, akár a nagy részével, csak ad egy perspektívát, és ez egy erőssége műsornak. Azt is felírtam, hogy vicces. Szerintem tudunk, nem is azért, mert olyan nagyon viccesek vagyunk, hanem azért, mert annyira kurvára nem vicces a magyar média nagy része. Befeszült, a tévé befeszült, nem mer semmi viccelődni, az összes youtuber is nagy része ilyen, vagy kurva szar a humoruk. Az, hogy mi tudjuk hozni a minimum viccességet, akár azzal is, hogy ocsmány módon nem vagyunk píszik, az egy óriási előny, és valószínűleg úgy érzem, hogy ez ilyen friss íz, mert megszokhat, hogy mindenki visszafogja magát, meg teljesen ilyen be van feszülve, hogy nehogy olyat mondjuk, hogy valaki megsértődik, és ezért lehet egy jó élmény, hogy azt látod, hogy itt nincsen cenzúra, ez el van engedve minden. És ez egy felszabadító élmény lehet, ez is. Ez is olyan, hogy ha sokan nyomnák, ez lehet, hogy nem lenne ilyen nagy szám amúgy. Meg kell sírva nevet a magyar, és itt van, mint sírva nevetni amúgy. Vagy sírva sírni. Sírva vigad. De a sírva vigad, ez szerintem egy kicsit más jelent. Ez az, hogyha bebaszol, akkor a Trianonon sírsz, és ott óbigadsz. Mi máson? A kedvencem az emberek, akik bebaszva sírnak. Arra van időm, amikor én bulizni szeretnék. Nem, nincs az abban. Nincs az abban, nyugi, sírjatok nekem. Szerintem ezt jól fordítottad át, hogy sírva nevet a magyar, több új értelmet is kapott ez így, de szerintem tényleg ez van, hogy mint a Hofi, hogy mit lehet bazen, most sírjunk ezen a szaron, akkor inkább már akár nevethetünk is a lombkörön ősvényeinken. Na, lehetőségek, azt meg kell nézni, hogy rengeteg lehetőség is van a műsorban, mert azt te írtad, hogy még kiforranat, a visszatérő elemek még kiforranat. Hát az, hogy még egy csomó mindent bele tudunk rakni a műsorba, amit terveztünk az elején, de egyszerűen nem volt rá energiánk, időnk, még ráadásul kiforratlanok is ezek, ami volt a blahás helyszíni riportunk. Ja, az jó volt. Ilyet még szeretnék ilyen helyszínik is színeseket belerakni. A különböző ajánlók, például a zenei ajánló, amit így péntekenként elkezdtél. A vidám péntek. És a vidám péntek, amit már nagyon régóta tudom. Ugye, azt kérjétek elő. Számon, úgy volt, hogy néha lesz egy vidám péntek, csak vidám hírekkel. Duszka Peti és Vidman Tomi vállalták, hogy majd egyszer csinálnak ilyen vidám pénteket, és akkor néha lesz vidám péntek Vidman Tomival, meg Duszka Petivel, én azt nagyon várom. És akkor ne is pihenhetünk egy kicsit. Felírtam, hogy szerkesztő, hogy hosszú távon, hogy akár majd, hogyha nagyon nagyra nő, tök jó lenne egy szerkesztő, aki nem csak segít összeszedni a híreket, hanem összeszed egy csomó háttérinformációt, amire egyszer nincs kapacitásunk, és akkor lehet ugyanúgy közvetlenül és spontán beszélgetni dolgokról, csak hogy összeszedi neked az infokat, leszűri, ami lényeges, akkor sokkal jobban átlátod a dolgokat, mint hogy te így bogozgatod mindenfele, mert egy csomó időd elmegy rá, de hogyha ebben valaki besegít, az tényleg hozzá tud adni szerintem a munkához. Meg ő is valószínűleg egy csomó érdekes plusz dolgot tud hozzáadni. Lehetőség a vendégek. Nagyon sok tervünk van mindenféle vendégre. Fölírtunk az elején, vagy 40 embert, amiből akkor végül is 3-4-et elhívtunk. Ja nem, most már voltak azért, amikor te vagy én nem vagyunk, akkor sokan voltak. Ja, ja, amúgy az jó volt szerintem. Az a hét, lesz ilyen hét még, hogy néha valamelyik nincs. Nyilván az emberek ehhez vannak szokva, ezt szeretik, de szerintem pont amiatt lehet értékelni, hogy a sokszínűségre rá kemény. Nem szabad, hogy a néző teljesen belesüppedjen abba, hogy mindig ugyanaz, és hogy néha még, hogyha nem tetszik neki elsőre, hogy ez fura, most nem ugyanaz van, mint szokott lenni, de azért jól tud kijönni, hogy néha egy kicsit sokszínűbb a dolog, hogy nem mindig mi vagyunk. Komfortzónába egy kicsit ki kell lépni, mert tovább, érdekes marad egy műsor, hogy most valami más, most megint valami szokatlan van, és ez engem, tudom, hogy nem mindenki, de engem birizgál, hogy egy műsor néha tud annyira egy kicsit változtatni, hogy így mindig fenntartsa az érdeklődést, úgyhogy igen. Ez a következő 3 azért írtam, mert hogy ez inkább, tehát ez nem jól van ez így, hanem ez ilyen komplex fókuszcsoport. Hát igen, mert egyéb csatornákat is tervezünk, a fókuszcsoportot is tervezünk, hogy akár heti 2 videóval, hogyha már beállít végre ez a dolog, akkor ezen a héten mondjuk 2 videó lesz, úgyhogy ez tök jó, de hogy meg a közös többszöröst is már felírtunk 4 új témát, amire most elkezdünk egyszerre többet fölvenni remélhetőleg, úgyhogy azt is nyomni tovább, meg vannak más műsorötleteink, de más csatorna ötletünk is van, ami még lehet, hogy idén indul, meg van lehetőség buborékokból kitörni majd, nem tudom, hogy hogyan, de megpróbálunk eljutni olyan helyekre, ahova nem tudunk csak a YouTube ajánlással. Szóval ezen is gondolkozunk, hogy hogy lehetne. Meg hát úgy érzem, hogy most annyira fut fölfele, vagy annyira, ha valamikor, akkor most itt van egy rengeteg lehetőségünk. Úgyhogy most kell kipróbálni mindent és nyomni. Igen. Nem? Én az abban reménykedek, hogy egy ilyen napi 250-300 ezer nézettséggel tudunk jutni ezen. Hát jó lenne, az jó lenne. Végre tudnék egy családi autót venni, amiben befér az összes gyerek rendesen. Végre tudnék magamnak venni egy sportszeletet. Mindegy, ez nem most lesz. A jövőben mi lesz, ez még kérdéses, de mindegyre mi visszatérünk. Most a kérdésekre már nincs időnk, sajnos, majd max ránézünk még az Instagramon a Csokival, és akkor ott válaszunk párra. De azt akartam, hogy legyünk pozitívabb, Csoki. Amúgy most néha belegondolok, hogy lehet itt nyávogni, de most az életünk az egyik legszebb korszakát éljük, és ezt értékelni kell, mert most olyan műsort csinálsz, amit szeretsz, egy olyan közegben itt a Cérna gyárban, akiket szeretsz, és lehetőség van, nekem még a gyerekek is kicsik, az is egy gyönyörű korszak, meg így az egész, most nem nagyon van okunk panaszra, de ezt ti is jegyezzétek meg, ha most fiatalok vagytok, vagy nem öregebbek, abban is megvan egy csomó szépség, ha mondjuk már nem tudom, minden korban, mindig az van, hogy visszanézel, és azt mondod, hogy bász meg, ez milyen jó korszak volt. És ez lehet, hogy a gimi, lehet, hogy az egyetem, lehet, hogy amikor már van pénzed, de még fiatal vagy, és akkor nyomhatod, de hogy ja. Szóval... Én nekem ez először januárban jutott eszembe, és azóta ezen gondolkodom, meg így ezt így észben tartom, hogy ez, ja, ezek a good old days. De amúgy ti is gondoljatok bele, hogyha nincsen éppen a világ legrosszabb korszaka, akkor ez a legszebb évek lehetnek, mert én most érzem, hogy nem nagyon van olyan része, minden szinten olyannak tűnik ezek, amit majd visszasérsz öregen, hogy ezek barátokkal egy irodában dolgoztál, azt csináltad, de akartad, építettél valamit, a gyerekek kicsik voltak, minden, ezekre érdemes figyelni, hogy milyen jó korszakokat élünk, és ezt ezért hálásak vagyunk nektek is, mert annélkül nem tudnánk ezt csinálni, hogy nem néz senki. Na mindegy, az a lényeg, hogy most egy kicsit beszélgettünk a jól van ez ígyről, csak hogy hol látjuk a helyünket, hogy látjuk a negatív, látjuk a pozitív dolgokat, látjuk, hogy csak hogy honnan indultunk, hova tartunk, hát ha valakit érdekel, nem érdekel senkit, akkor bocsi. De hát de pont ez a lényeg, hogy egy napi videóknak, hogy heti 5 videóban, akkor tényleg lehet olyan néha egy ilyen rétegesebb témáról is beszélni, mert úgyis van ott minden héten 5 másik videó úgyis. Úgyhogy ez még csak 100 rész, és ahhoz képest nagyon tömény 100 rész volt, és ez még csak nagyon az eleje, úgyhogy ilyen szinten még nagyon sok érdekes dolog jön. Ez még a bemelegítés volt, úgyhogy el sem tudom képzelni, mik fognak itt jönni, ha csak nem kiégünk közben, de én rengeteg életemben nem láttam még ennyi perspektívát, nem csak ebben, hanem a több csatornában, mint most csinálunk, hogy annyi irányba mehetünk, hogy ez tényleg csak rajtunk múlik, nem lehet senki másra fogni. Igen, reméljük, hogy nem jövő héten már egy árokban találnak meg minket reggel, ahogy esznek minket a hangyák. Ja, úgyhogy továbbra is az élőadások minden hétköznap reggel a Twitch-en vannak, 9-től. Ott akár, hogyha előfizető vagy, vissza is lehet nézni a vágatlan adásokat, 90 napig visszamenőleg, meg a más fókuszcsoport, meg egyéb ilyen live-ok is szoktak ott lenni. De vágottan iratkozz fel a Jól van ez ígyre, vagy a fókuszcsoportra, és most hétvégén egy epikus fókuszcsoport részén jön, legalábbis ez a terv, úgyhogy én nagyon várom. Ez eddig századás volt, de még rengeteg van előttünk, és itt a nyár, úgy várom, hogy kicsit kiszabaduljunk, kint is fölvenni pár adást a jó időben, szóval veletek is sokkal többet tudunk majd találkozni, hogyha van erre igény. Ugye megyünk Debrecen, Szeged, Miskolc, álljon készenlétben, úgyhogy most kell nyomni, most, amíg még van energiánk. Ez az uborka szezonálnem, ez epic lesz. Köszönjük szépen mindenkinek, tapsoljuk meg magunkat, hogy 100 rész, itt voltatok. Igen. Valószínűleg mindenki végig. Tapsoljuk meg ugye. Külön azokat, akik megnézik reggel az élőt, és utána még a vágottat is. Egyszer majd biztos lesz barátnőtök, és akkor nem lesz erre idő. Csak kibírtam majdnem egy rész, hogy ne sértsek meg valakit. De nagyon köszi. Igen. Holnap jön ki fókuszcsoport is, úgyhogy ezen a héten minden nap találkozhatatok velünk legalább egyszer, hanem kétszer, és jövő héten pedig mi újra itt leszünk. Már a 101. adással. Kérdés, hogy ti? Itt lesztek? Nem azért vettem levegőt, hogy én mondjam. Nem jött jól ki a levegővétel.